Deo salutare, feed me, mama. Via feed me, mama. Potentes et sanctum omnes et sanctum omen et sanctum omen eius sanctum omen eius sanctum omen eius et sanctum omen eius via fecit me magna qui potens est et sanctum omen sanctum